Ey Resulüm! O münafıklar sana geldiği zaman şahitlik ederiz ki muhakkak sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Allah da biliyor ki şüphesiz sen elbette Allah'ın peygamberisin. Bununla beraber Allah şahitlik eder ki doğrusu münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Müslüman olduklarına dair yeminlerini bir kalkan edindiler de insanları Allah yolundan alıkoydular. Muhakkak ki onların yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bu şüphesiz onların iman edip sonra inkar etmeleri yüzündendir. Bunun üzerine kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar hakkı anlamazlar. Onları gördüğünde cüsseleri hoşuna gider ve konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar duvara dayanmış keresteler gibidirler. Her kuvvetli sesi nifaklarından dolayı aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır. Artık onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Hak'tan nasıl çevriliyorlar? Hem onlara, o münafıklara, gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler. Ve sen onları görürsün ki kendileri büyüklük taslayan kimseler olarak yüz çeviriyorlar. Kendileri için mağfiret dilesen de onlara mağfiret dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah o fasıklar topluluğunu küfürlerindeki ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez. Onlar öyle kimseler ki Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara, fakir muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyorlar. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamazlar. O münafıklar diyorlar ki, yemin olsun eğer Medine'ye dönersek, en aziz olan, en zelil olanı muhakkak oradan çıkaracaktır. Halbuki izzet, şeref ve üstün Allah'ındır. Hem peygamberinin ve müminlerinindir. Fakat münafıklar bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Birinize ölüm gelip de Rabbim beni ecelimi yakın bir vakte kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf edin. Çünkü Allah bir kimseyi eceli geldiği zaman asla ertelemez ve Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır.